wycofam się z tego, co już zaczęte, nie pozwoli przerwać mojego. Nie ma szans, kieruję to do tego niewierzącego w zdolności umysłu mojego. Co zacząłem skończę, mikrofony wciąż się łączę, ślad się nie urywa, przelewam tu swoje emocje. Mocniej, mocniej, coraz większe porcje. Czaisz to? Wyczuwalne głębsze bodźce. Drzwi na oścież, umysły miło wita. Przelewam na kartę wkładam, do skoro szyta. Relatywność niezbyta, dowód, dowodem jest ta płyta. I jesteśmy kwita i da. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie, nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie, nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Za mikrofon łapię, bo to właśnie potrafię. Nie jesteś sztywniak, no to ręce w górę za te. Potem za moim tropem, żebyś skumał tę istotę. Żebyś wiedział, kto jest tutaj podmiotem. D plus M plus K, malieryka. Wciąż się rozwija, za rogiem znika. Pokazuje statystyka, zajaranie zawodnika. Wciąż gram, wciąż gram, zwiększam program. Montaż, przed tym beat plus tekst. Pójdzie spina w jedną całość i tak dopełniam rejestr. Skutek jest, inaczej być nie może. Pokazałem, pokazuję i jeszcze pokażę. Nie z tak wielkim stażem, ale to tylko na razie. Nikomu dupę nie włożę i w ten sposób się nie sparzę. Na razie na śmiechy i ty podobne zawiechy. Masz to ocen sam, nie ma oręty, bo nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie, nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie, nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie przerywam, bo nie chcę, podkreślam to w tym tekście. Hip hop moje narzędzie, a życie to nie zdjęcie. To nie niskie napięcie, czasem zdarzy się spięcie. Na kartce utrwalam każde moje zetchnięcie. Potchnięcie, doświadczenia, wnioski w jednym rzędzie. Co dalej będzie wymóg? Dokonać czynów? Nie słucham skurwysynów. Szacunek dla własnych stylów, dla ziomków pozdrówka. Za wasze zdrówka, to moment GAB, NSC. Chłopaki, jest dobrze, i dobrze będzie. Za głosem serca, niepomodnym trendzie. Hałas był, hałas jest, więc po pierwsze. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie, nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie, nie ma szans, nie ma szans, nie ma szans, nie, że przerwę rap grę. Nie ma szans, nie ma szans. Płyt.